În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, în cadrul seriei a doua transmitem astăzi lecția 14-a, cu titlul Se zice că e foarte interesantă. Das soll sehr interessant sein. Familia Schäfer s-a reunit, așa cum se convenise, într-un restaurant. Iar aici, cei trei membri ai familiei discută ce ar putea face în cursul serii. În acest scop, consultă programul spectacolelor dintr-un ziar din Aachen. Au loc numeroase manifestări culturale. În convorbirea următoare este vorba despre o piesă de teatru a scriitorului german Boto Strauss. Piesa se intitulează Mare și Mic. Gross und Klein. Ce credeți? Despre ce ar putea fi vorba într-o piesă cu un asemenea titlu? Im Stadttheater gibt es ein Stück von Boto Strauss. Gross und Klein. Das soll sehr interessant sein. Und was soll das heißen? Groß und klein? Das heißt, wie sind die Menschen? Groß oder klein? Wie die Menschen sind? Groß oder klein? Aber nein, das heißt das nicht. Nein, also wirklich, das interessiert mich nicht. Groß und klein heißt doch, wie sind die Menschen? Groß oder klein? Was denken Sie? Viel oder wenig? Wie handeln Sie? Gut oder schlecht? Und das soll interessant sein? Also ich finde diese Stimme interessant. Domnul Schäfer explică titlul în felul următor. Mare și mic nu se referă la statura oamenilor, ci la caracterul lor, la felul cum gândesc și acționează. Să ascultăm din nou cu atenție conversația. Mai întâi, Andreea spune ce piesă, Stück, se joacă la Teatrul Orășenesc. La Teatrul Orășenesc e o piesă de Boto Strauss. Im Stadttheater gibt es ein Stück von Boto Strauss. Cum spuneam, Boto Strauss este autorul piesei Mare și Mic. Boto Strauss, Groß und Klein. Pe cât se pare, tatălui Andreas a auzit de această piesă pentru că spune, se zice că e foarte interesantă. Das soll sehr interessant sein. Domnei Schäfer însă titlul nu-i spune nimic. De aceea întreabă, și ce vrea să însemne mare și mic? Und was soll das heißen? Groß und klein? În acest punct al discuției se amestecă ex, care vrea să spună că e vorba de însușirile omenești. Cum sunt oamenii? Wie sind die Menschen? Dar doamna Schäfer o întrerupe pe ex și întreabă indignată. Cum sunt oamenii? Mari sau mici? Wie die Menschen sind? Groß oder klein? Andreea își dă seama că mama lui crede că mare și mic se referă la aspectul exterior al oamenilor. De aceea spune, da, de unde? Nu asta înseamnă. Aber nein, das heißt das nicht. Dar doamna Schäfer nu-i dă nicio atenție. Nu, categoric așa ceva nu mă interesează. Nein, also wirklich, das interessiert mich nicht. Domnul Schäfer mai explică odată că mare și mic se referă la caracterul oamenilor. Mare și mic înseamnă însă cum sunt oamenii. Groß und klein heißt doch, wie sind die Menschen? Domnul Schäfer formulează întrebările puse implicit de piesă, iar ex le completează. Domnul Schäfer întreabă ce gândesc oamenii. A gândi, denken. Was denken Sie? Ex completează, mult sau puțin? Viel oder wenig? Domnul Schäfer întreabă în continuare, cum acționează ei? Wie handeln Sie? Iar Ex completează bine sau rău? Gut oder schlecht? Dar doamna Schäfer se îndoiește că așa ceva ar putea fi interesant. Și să fie oare interesant asta? Und das soll interessant sein? Doamna Schäfer adaugă că ea găsește mai interesantă vocea ce se aude, adică vocea lui Ex. Also ich. Ich finde diese Stimme interessant. Dar acest lucru nu interesează pe ceilalți. În cele din urmă, familia Schäfer se hotărăște să se ducă la operă. Oper. Să vadă opera de trei parale. Drei Groschen Oper, de Bertolt Brecht. Ce semnificație are aici expresia de trei parale? Wie findet ihr das? In der Oper gibt es die Drei Groschen Oper. Was bedeutet Drei Groschen Oper? Drei Groschen bedeutet billig. Sag mal, mit wem sprichst du? Mit mir. Ex, sei bitte still. Ich verstehe dich nicht, Andreas. Bist du wirklich Bauchredner? Nein, das erkläre ich später. Also, wollen wir in die Drei-Groschen-Oper gehen? Ja, gern. Ihr kennt bestimmt das Lied von Mackie Messer. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Den man Mackie Messer nennt. Ați înțeles că de trei parale înseamnă ieftin. Să ascultăm încă o dată cu atenție conversația. Andreea spune, la operă e opera de trei parale. In der Oper gibt es die drei Groschen Oper. Ex vrea să știe semnificația titlului. Ce înseamnă opera de trei parale? Was bedeutet denn drei Groschen Oper? O para era pe vremuri o monedă de valoare neînsemnată. Chiar cu trei parale nu se putea cumpăra mare lucru. De aceea, de trei parale înseamnă ieftin. Drei Groschen bedeutet billig. Pe doamna Schäfer o irită vocea pe care o tot aude fără să vadă pe nimeni. De aceea îl întreabă pe Andreas, ia spune, cu cine vorbești tu? Sag mal, mit wem sprichst du? Ex se grăbește să răspundă ea la întrebare. Cu mine. Mit mir. Doamna Schäfer se gândește că o fi adevărat ce a spus doamna Berger și că Andreas e într-adevăr ventriloc. De aceea spune, nu te înțeleg, Andreas. Ești într-adevăr ventriloc? Ich verstehe dich nicht, Andreas. Bist du wirklich Bauchredner? Andreas răspunde negativ la întrebare, adăugând, îți explic mai târziu. Das erkläre ich später. Andreas revine la opera de trei parale și anume la cântecul lui Mekișiș. Cunoașteți cu siguranță cântecul lui Mekișiș. Ihr kennt bestimmt das Lied von Mackie Messer. Îl cunoaște și Ex. Dar acum ne vom ocupa de două probleme de gramatică, un determinant la dativ și verbul modal sollen. Vă vom explica mai întâi un alt determinant la dativ, și anume un determinant care răspunde la întrebarea wo, unde? Wo? Wo? In der Oper. Im Theater. Întrebarea wo, unde, se pune pentru a afla locul unde se întâmplă ceva, de exemplu la operă sau la teatru. În acest caz se utilizează prepoziția in, după care urmează articolul și substantivul corespunzător, ambele la cazul dativ. Ascultați un exemplu cu un substantiv feminin, mai întâi la nominativ. Die Oper. Și acum cu prepoziție, la cazul dativ. In der Oper. In der Oper gibt es die Drei-Groschen-Oper. Substantivele cu articolele der sau das prezintă o particularitate. De cele mai multe ori, prepoziția in și articolul următor, dem, se contrag formând împreună cuvântul im. Ascultați un exemplu cu un substantiv neutru. Das Theater. Im Theater. Im Stadttheater gibt es ein Stück von Boto Strauß. Și acum ceva în legătură cu verbul modal sollen. În loc de a spune am auzit că, putem folosi verbul modal sollen. Domnul Schäfer a auzit despre piesa lui Boto Strauß că e foarte interesantă. Das soll sehr interessant sein. Doamna Schäfer își exprimă cu ajutorul verbului sollen îndoiala că piesa ar putea fi interesantă, spunând Und das soll interessant sein? Ascultați în încheiere ambele dialoguri. Așezați-vă cât mai comod și urmăriți cu atenție. Im Stadttheater gibt es ein Stück von Boto Strauß. Groß und klein. Das soll sehr interessant sein. Und was soll das heißen? Groß und klein? Das heißt, wie sind die Menschen? Groß oder klein? Wie die Menschen sind? Groß oder klein? Aber nein, das heißt das nicht. Nein, also wirklich, das interessiert mich nicht. Groß und klein heißt doch, wie sind die Menschen? Groß oder klein? Was denken Sie? Viel oder wenig? Wie handeln Sie? Gut oder schlecht? Und das soll interessant sein? Also ich finde diese Stimme interessant. Cei trei se hotără să vadă opera de trei parale de Bertolt Brecht. Wie findet ihr das? In der Oper gibt es die Drei-Groschen-Oper. Was bedeutet Drei-Groschen-Oper? Drei-Groschen bedeutet billig. Sag mal, mit wem sprichst du? Mit mir. Ex, sei bitte still. Ich verstehe dich nicht, Andreas. Bist du wirklich Bauchredner? Nein, das erkläre ich später. Also, wollen wir in die Drei-Groschen-Oper gehen? Ja, gern. Ihr kennt bestimmt das Lied von Mackie Messer. An einem schönen blauen Sonnen Tag, liegt ein toter Mann am Strand. Den man Mackie Messer nennt. Data viitoare veți afla mai multe despre opera de trei parale. Până atunci, la revedere! Bis dann! Auf Wiederhören! Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.